اور ظالم نے جو حکومت کا رپورٹ ملی تو کفری نظام کے سرا انہیں نظام رہی یا کم کانو یا بدون ویس تاسو خاص تاسو چہبادت چکاو را مدد سبے ویرا پنے کیسے ہے تاوی تاویزینی کی وہ نمونی لکھر اسی سے بے کوڑے داکار دو کرے گے یا بدون عبارت عام آنا بات دے رہے فرشتی ہوئی نا سبحانک پاک منوتا پاک پاکستان مناسب انت ولی یونا زمان دا خیر مالک خوتا ہے من دون ہین بدون آلا آدانی بھی دو عبادت کے انہوں کیا تو بے واسطے الجن شیطان آتا جبریل بے گا تو شیطان ذا اللہ غنی مشہو شاہوی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ تعالی وچی بزرگ بندہ مرشی دارتا کے رمین سے ہو رہے دا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ترسیل موجہ القرآن کو نم باندے چاک سے اس نئے نئے ان چاک سے دے صحیح دیر خلی حاشی اگلی کرے دیر اعلی لن لن تکی دیر خلی لکھ رہی ترجمہ کو پفل جرا فوائد کی موجہ القرآن کی لن لن خلی خلی تکی لکھ رہی نشاہ سے رحمہ اللہ تعالی در حالات ذکر کی کہ خلق و شیطانان نابدت کول کہ وہ بندہ مرشی میں سے نیک بندہ نو شیطانان غمزی لراشی غملا تو تی اوزر ہوتا ہوئی خلق پختانو تو اوزر ہوئی زنانو تو اوزر ہوئی باکہ ہیل جمع رات جمع شیر اونش سرے ران اللہ ہوئی اوز بسے چلتو اوز قدیب آنی سملے کے قرارداد دا پاس کی شورا قومی سملے کے قرارداد دا پاس کی کہ دا یو نم دو پلانکے بابا نو دو پر نم بانی زر تن پال تان کے بابا کے زر تن لاغنم کی دا شیطان ولی بابا نو شیطان ولی بابا زر نمونے کی زر تن لا نو یو تن دا خبر سخ کینی یو تن دا پا دیل آرکی یو تن پا دغل آرکی یو تن پاغل آرکی یو تن رو تری سمارتن تا پوران تا سوات تا ریزن تری نو پا خوب کیو لرازی تو کی ایزا اپنان کے بابا ہے مکان دوم رو عمرو چا سرنا سنگل رانے دے بابا بیکار اگل مار ماتے جمع بچر شاگا جی سارا بابا او کھنا او پسے دے دے بانی کہ نور چا سر کرے نو دا کسا بکو نور چا سر کرے پی دا جی سر سر دا کسا بکو پدی کسا باگی اختا کری پدی کفر باندی دا جی سر لے نر راب کن دے برا خلاسی بابا را خوب کرا گلے سال سنگ کرا گے اگا مر گے کبر کرے سال سنگ را رسے پدی جن طریقہ بانی دنیا کے شرک اور کفر عام کی کلو تا سرگن شیلتا قبر قسان کی سرگن شیراو دی دی بابا سے راو بات تا بابا سے نیا شیطانو تا شکر شی کلو تا قبر نا رانا پا شکر سرگن شی وی لمبسوا رانا کی جی دی پلانکی دی قبر نا رانا کی جی کلو تینا لخلو سی جی وی آغا دا قبر نا سی لو لخل خطا اسمان تورا سیدنا دا تولی قشی قطاری ابالی سکی ابلیس و شیطانانی کئی وہ پیجی رو پیہ لسو کو چی قرآن نیتا کئی دی قرآن خبری خبر کے ودو چې دغه عبادت کوي او مزه سره پنه کې شي سبحان الله شکرانه ور کول یاد ده کو هر جنو ته یان شیطانانو بل اکثر اکثر هم دي مؤمنون دې د دنو په وبان ایماندار اکثریت په جناتو به حیثیت خبر باندې ایمان ساتي نه عبادت د جناتو سره تعظیم او عبادت د فرشتو تعظیم عبادت تا عباد صالحون انبیاء عباد صالحین اولیاء تاغوی کی نارینا و زنانا دے طریقہ باندے تعظیم سے دے دے جنات دے فرشتو تعظیم سے دے دے جناتو نو دے نوری چیزونو کو سے دے دے خر سپی قچر دے گاٹی لوٹی دا تعظیمونو چی چاہ کردی نو دا پنیس بس بانے او طرف سکڑی چی دا دے لیوانو دے پیر سپی دے دا دے لیوانو دے پیر مورید دے نوکاری دے او دائی دے دارے اچھے دقا نسبت تینا لیکن دے کیا تعظیم دے کرے دقا اصول دے مشرکینو دے شرک او دے مشرکینو دے آلیہو دے دے طولو پا جواب کے یو تو غندے دے یو تو غندے الہ تفسیر دے او لا سر دا غیر نشد لا الہ الا اللہ ہر تو ختم جی الہ سوا اللہ نے بولتے ہیں انشاء اللہ طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ لا ام الہ سوا دا غلط ممنا مور ام الہ سوا دا غلط ممنا خز ام الہ سوا دا غلط ممنا غوظ میگ دا چی غلط کی چا منل شروع کو ابیانت سوم دا دیتل کی چی دے معظم دے ذکر دا منم دا دا عبادت کے و تعظیم دے لا الہ الا اللہ نو مشرکین اقسام اربعہ مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب بچا بوتان توکیری دے بزرگانو عباد صالحین او چا سوری نور او چا فرشتے چا مرو جوندی شرک بل اقسام الاربعہ مشرک پدی سلو اور قسمو دا سلو والا شرک دے عبادت اور دے علم اور دعا اور دے قدرت اور تصرف دا غیر لمنی دی او وصل هم منی او غیتا سرد آگے نظر تا مسلمان ہوئی او کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ فائدہ تا نرسی فائدہ با نرسی چی دا کلمہ دا ظلم نشی چی دا خلوئی نا فائدہ نرسی واخر دعوانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله رب العالمين آخری کتاب فرمان انسانان اور پیریان اللہ داخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذریعہ اور جو دنیا کا بے انتہا اقباری یقینی طریقہ بانے جرمن اپور ادارے سے جن کی کتاب یہ دا کتاب دے دا دنیا پمخ یو کتاب دس یقینی بے شکا بے شبے کو ٹکی ٹکی کے نسخے لکا قرآن عظیم احادیث متحرہ سے متواتر سے مرفوع مسند سے عمل قرون پہ پیشے گئے اور دے مقام تنگی رسی دلی نبو رسی بعد دا قرآن عظیم امتیازی شان پر نسبت دا تمام کتابوں باندھے نو دا کتاب کے عالم طرح کر حالتوں ڈیر گڑ وڈ خڑ پڑ خیرن خچن ناولی نا پاک و پلیتو نسمانی کتاب تش د لوستو د سوابونو د یادولو د ټکو د صحیح کولو دې د پاره نه دی بلکې دا د عملی کولو د پاره دی هم په زړه او هم په عمل باندې که عملی نشي نو قرآن به د هغه بنده خلاف شهادت کوي دا اللہ رب العالمین پہ دلبار کے پیغمبر پہ شکایت کی اتخذوا هذا القرآن مہجورا اللہ جو قرآن پریخ ہے اللہ قرآن اسپت کرے اللہ قرآن بیکار کتاب گن لے پدی ترقی نہ گن لا دے پر دکڑ ترقی اور پی ایچ ڈی تخصص قرآن اور قرآنیات کے نو حدیث کی نشتے اور کچھ رواجی طریقہ سے اور قرآن کی نشتے مغرب شکایت کی ضلع بکئی ماں صدا پر سر میراث کے ادوا ضائع کرے گئے اللہ تپوس سے ہوگا اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرآن دا اللہ رب العالمین کی فریاد کی اللہ زما تپوس والا سوک دنیا کے نو زما مرست والا سوک نو اللہ تپوس ہوگا نکی مستغیث پیغمبری اور مستغیث دا اللہ کتابی ہم